चुनाचे तुमने उनका मजाक बनाया, यहां तक कि उन्होंने तुम्हें मेरी याद ही भुला दी और तुम उनसे हंसा करते थे।